Tańczyli dla was DJ LapiForce. Back, all of my kisses back.

Like, girl, you know I want your love. Your love, your love. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth.

Ja to wiem, otwieram wesele nocy ujebane. I to marzec po raz pojane, że jebane będzie. Jak faza po sobocie, nie wiem, czy ty tygodnia. Ja rozpadany jak szostek na dzisiaj, nie pierdala. Odkąd są cała biała wesele nocy ujebane. I to marzec po raz pojane, że jebane będzie. Jak faza po sobocie, nie wiem, czy ty tygodnia. Się bawisz, ale przecież nikt ci nie zabrania. Każdy kombinuje na swój sposób, żeby jakoś zarobić na nowe ubrania. Wbijasz sobie w klub, klub, bawisz się jako w siup, siup. Potem bierzesz w dziób, miał postawić drink, ale poszedł w chuj. Wszyscy mają cię tu za szmatę, puszczałaś się nawet jak byłaś chłopakiem. Można cię mieć za drobną opatę, ale jesteś dla nas już inny klas. Dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłop ci jeszcze więcej chcesz, by go nie miał nikt. Ile, ile da za fame, ciągle ma chłop ci jeszcze więcej chcesz, by go nie miał. Nikt. Dojebany fame, dojebany fame, dojebany fame. Przecież tego chcesz. Dojebany fame, dojebany fame, dojebany fame. Przecież tego chcesz. Nie mam hajsu ani fajnego ryja, więc pozostało mi tylko fajnie nawijać. A typy dalej, dalej się spinaj, że ludziom podoba się to, co nagrywam. Chcesz gadać mi, że gimo graje, ja serio mam w to wyjebane. Pierdolę smaki, robię to jak chcę. Mam bekę z palanców, co zjadają grę. Chciałbyś mieć fame i sobie zarobić, ale nikt cię nie słucha, no bo jesteś chujowy, a ludzie dla fejmu zrobią wiele, nie liczą na siebie, liczą wyświetlenie. Każdy na ich na wagę śmierci, a my był umysłowy zero elokwencji. Pierdolę hejty, bo się nie chcę męczyć z tym, co obawiam się konkurencji. O tym fejm się toczy gra, ja zbieram sobie tutaj sam. Wchodzę babak, ściepiam się lajki, nie wiem czy chcę być popularny. Oryginalny staram na pierwszym miejscu, robić to samo, nie oczekuj respektu. Chory świat, chore zmiany, prześcigają się dla sobie, kto jest bardziej pojebany. Siepki pracują na sukces nad nami, jedne mają go między nogami. Jedki pracują na trzy zmiany, nie robią coś, przez co zostają tanie. Jeśli chcesz mieć w Polsce fejm, przygaj się i wrzuć to we. Wypnij dupę, zdjęcie zrób i już lajków kilka stóp. Dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłop i jeszcze więcej chcę, byś go nie miał ty. Dawaj, dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłop i jeszcze więcej chcę, byś go nie miał ty. Thank you. Where we began, oh, I'll tell you.